En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg hedder Erik Algren, og jeg er coach, og så har jeg medstifter af en virksomhed, der hedder Headlight, som laver coaching. Han har coachet de største mediestjerner. Vi er på Roskilde i år med Meyers Bageri og Deli. Undskyld, det er ikke for at være lort, men hvad fanden er det, der foregår? Men også med et helt almindeligt job vil også have godt af lidt coaching, siger Erik Algren. Vi hjælper mennesker med at møde verden, som de bedre kunne tænke sig det, end sådan, som de kommer til, fordi de er dem, de er. Så hvordan får sygeplejersken, smeden og journalisten et bedre arbejdsliv her i 2022? Pilestrædet tilbage fra ferie, og hvilken bedre måde at starte året på, end at få nogle tips til at gøre det hele lidt sjovere? De fleste mennesker tror, at det, der er vigtigt for dem, er også vigtigt for andre. Men det, der er vigtigt for dig, er ikke nødvendigvis vigtigt for andre. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen tilbage her i Pilestrædet. Jeg har læst på din LinkedIn-profil, at du startede karrieren som kleinsmed. Hvordan endte du som professionel coach? Jeg har altid elsket at hjælpe mennesker med at finde ud af, hvordan de kunne komme lettere til det, de gerne ville. Så når folk havde problemer, er de altid kommet til mig, og så er jeg blevet god til det. Jeg er pis nysgerrig efter mennesker, og elsker at hjælpe folk med deres fortrædeligheder, og se, om jeg kan hjælpe dem med at gøre det lettere, sjovere. Og du har altså udviklet din egen metode. Hvad går den ud på? Jamen, den går ud på, og sådan den meget, meget tykke kliché, som er den brede overligger, den hedder at hjælpe mennesker med at vælge modet til at lykkes frem for frygten for at fejle. Og det er absolut en tyk kliché, men det er det, vi ser spændben for folk hver eneste dag i deres mål på realisering af drømme og aspiration og sådan, ikke? Prøv lige at uddybe den. Hvad er det? Jamen, hvis du går frygtbaseret på arbejde, så går du på arbejde for at stabilisere vedligeholdet. Du går på arbejde for at blive ved med at have dit job. Du går på arbejde for at blive ved med at få din løn. Du går på arbejde for at blive ved med at kunne fortælle andre mennesker, du har et arbejde. Så det bliver en meget konventionel, stabiliserende, vedligeholdende måde at gå på arbejde på. Alle dem, der kommer og opsøger vores coaching, de har fundet ud af, at det ikke er nok. Der er noget, der mangler. Der er plads til forbedring. Og der er vores alternativ til den konventionelle, frygtbaserede tilgang til arbejdet, det er at vælge den modbaserede og kreative tilgang til arbejdet. Det vil sige, at man leder efter nogle andre måder, så det kan blive sjovere at gå på arbejde. Hvad er det for en del af deres personlige tilgang til deres omverden, altså deres arbejdsplads, der er udfordret? Så I identificerer, hvad er problemet egentlig? Ja, vi identificerer, hvad det er ved deres person, ved det enkelte menneskes personlighed, som står i vejen for dem. Det er også noget, de har masser af styrker og fantastiske egenskaber, men der er nogle uhensigtsmæssige tilgange til deres omverden, som spænder ben for dem. Og den hjælper vi med at finde ud af, hvad er, og så hjælper vi med at træne den via deres arbejde. Hvem er de mennesker, der kommer til dig og gerne vil coaches? De er typisk mellem 30 og 45, det er den største gruppe. Og de er det, man et fjollet begreb kalder young professionals, det vil sige, de har noget, de skal. De er i begyndelsen af deres karriere, de troede, det skulle være gået hurtigere, de troede, det ville have været sjovere. De er måske ikke helt på den rigtige hylde eller i den rigtige branche. Eller de har været på barsel og er kommet tilbage og skal ud og fået deres andet barn, og nu skal de tilbage på arbejdsmarkedet og finde ud af, at nu skal de ud og realisere sig selv fagligt og så videre, ikke? På hjemmesiden der kan man jo læse, at jeres kunder blandt andet tæller Kasper Christensen og Claus Meyer og Christina Rosendahl. Altså, det lyder som om det primært er i forvejen succesfulde, kendte og måske magtfulde mennesker, der kommer til jer. Ej, jeg tror lige det, du har set på hjemmesiden der, det er nok fordi vi har Det er den del af hjemmesiden, hvor vi har præsenteret nogle mennesker, som alle mennesker ved, hvem er, og som derfor kan være inspirerende, og fordi de bliver set på som konventionelt succesfulde mennesker. Så vi ser dem som succesfulde mennesker, og derfor er de værd at skrive om. Det er jo måske 5% af vores deltagere er den slags, er folk, vi alle sammen ved, hvem er, og så videre. Ikke? Men er det også for eksempel Kleinsmeden, der kommer til dig? Sjældnere Kleinsmeden. Det er, hvis Kleinsmeden kommer ind hos os, så er de typisk mellemledere i en organisation, hvor virksomheden hjælper deres medarbejdere med at få større arbejdsglæde og mere engagement og mere trivsel. Tror du, det ville være godt for manden på gulvet, Kleinsmeden for eksempel, at komme til dig og blive coachet? Vil de også få noget ud af det? Altså, hvis deres udgangspunkt, som alle andre, der kommer så også, er, at det kunne blive sjovere at gå på arbejde. Ja, 100% sikkert. Fordi det er helt eksistentielt, det vi hjælper folk med. Vi hjælper mennesker med at møde verden, som de bedre kunne tænke sig det, end sådan, som de kommer til, fordi de er dem, de er. Og deres indstilling. Ja, deres indstilling og deres, de historier, de er med om, hvem de selv er, hvad de vil acceptere. Der er en masse, vi kender ikke vores ego, så det siger, jeg vil ikke finde mig i, at du taler sådan der til mig. Og der lærer man jo så også, at det er ligegyldigt. Folk, de må tale til mig lige meget, hvad fanden de vil. Hvis de taler grimt til mig, så må de være nogle tosser. Jeg kan jo bare lade være med at lade mig påvirke af det, og så videre. Alt sådan noget meget eksistentielt og meget personligt, som jeg i hvert fald som smed ved, at det var der masser af smed, der godt kunne få noget glæde af at kunne møde deres kunder og deres kollegaer og leverandører på en anden måde. Ikke? Det tror jeg, de ville få et sjovere arbejdsliv af, helt sikkert. Igennem hele livet møder vi verden, får respons på vores måde at være på, og på den måde skaber vi os selv som mennesker. Jeg har været motorcykelbandit for eksempel. Det var min identitet i en del år, 4-5 år. Og da jeg slap det, tog jeg det stadigvæk med i min fortælling om mig selv, om at det havde jeg været. På et tidspunkt opdagede jeg, at det efterlod mig med den samtale, og ikke nogen andre. Og det var det, folk ville tale med mig om og høre om. Så den valgte jeg at parkere og holde op med at tale om. Og det var svært, fordi så var der en opmærksomhed, jeg ikke fik mere. Men den var ikke relevant for mig som menneske længere. Det var bare sådan en, jeg havde holdt fast i, for som identifikation. Ikke? Og det samme med min smedetid, kan jeg jo næsten ikke huske længere, vel? Fordi det var fra jeg var 16 til jeg var 20. Ikke? Men jeg forstår godt, at det er kuriøst. Jeg forstår også godt, at det er også interessant. Men jeg har sådan efterladt det. Jeg elsker, jeg har uddannelsen, og jeg har været i den tid, og jeg kan godt forstå, hvorfor min metode er blevet, som den er blevet, via det. Men det er ikke relevant for mig i et middagsselskab at fortælle jeres med. Lad os prøve at blive helt konkrete på, hvad det er, I gør. Hvad er den største udfordring, folk har, når de kommer til jer? Jamen, den største udfordring, folk de har... vi starter altid med at spørge folk, hvor resultaterne udebliver deres arbejdsliv. Og et af de resultater, som udebliver, det er begrebet anerkendelse. Det, der er, det de ikke kan finde ud af, det er, hvorfor kommer det ikke til mig, det jeg mangler? Så anerkendelsen, hvorfor får jeg ikke den anerkendelse, som jeg synes, jeg har fortjent, som jeg også mener, hvis man er et ordentligt menneske, man giver mig, men det sker ikke. Stort set alle, der kommer hos os, de mener så, at det er deres omgivelser, der skal løse det her problem, men de kommer til os, fordi at det ser ikke ud, som om det sker. Så nu prøver de noget andet, det er at vide, om det handler om mig. Og så foreslår vi, at hvis anerkendelse er skide vigtigt for dig, hvem har du fortalt det til? Ved din chef, hvis anerkendelse er vigtigt for dig fra din chef, så vil det jo være oplagt at fortælle din chef, hvor meget anerkendelse betyder for dig, hvor begejstret du bliver for at få det, og hvor dygtig du bliver til at gå på arbejde af det. Så er du formentlig større sandsynlig for, at du får mere anerkendelse, hvis du ikke har fortalt det. Lad os prøve at bruge mig som eksempel. Jeg kommer til dig og siger, for eksempel, jeg kunne godt tænke mig at blive anerkendt noget mere. Hvordan går vi i gang med at coache mig? Jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig om, hvor mange mennesker, der ved, at det er vigtigt for dig. Men jeg kan jo spørge dig, hvor mange mennesker ved, at anerkendelse er vigtigt for dig af dem, som du gerne vil have det fra? Jeg tror, når du spørger mig nu, så... Jeg tror, jeg troede, at det kan alle da næsten regne ud, at tydeligvis så er anerkendelse vigtig for mig. Men når du spørger mig så direkte, så kan jeg godt være i tvivl om, hvorvidt jeg egentlig har sagt det tydeligt til min chef. Ja, det er super let at finde ud af. Jeg kan bare spørge dig, har du fortalt din chef, at anerkendelse er vigtigt for dig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det tror jeg heller ikke. Hvis du har, så ved du det godt. Det er så simpelt og kontant, vores coaching kan være. Der er ikke nogen grund til at sige, det kan jeg også godt forstå, og det kan også være svært og sådan noget. Jeg vil gerne vide, har du fortalt din chef det, eller har du ikke? Det har du ikke. Super. Det rummer en gigantisk mulighed. Så hvis du gerne vil have anerkendelse fra din chef, det formoder jeg, det vil du gerne, for det er en af dem, som det vil betyde noget fra. Ikke? Er det typisk, at jeg står her og tænker, ved alle ikke godt, at anerkendelse er vigtigt for mig? Er det en typisk indstilling at have? De fleste mennesker tror, at det, der er vigtigt for dem, er også vigtigt for andre. Men det, der er vigtigt for dig, er ikke nødvendigvis vigtigt for andre. Plus, oven i det kommer der, at den version af anerkendelse, som er vigtig for dig, er forskellig fra den anerkendelse, som er vigtig for mig. Og som jeg forstår det, så har du også fire forskellige personlighedstyper, som du vurderer folk ud fra. Hvordan fungerer det? Skal jeg have en personlighedstype? Det fungerer sådan, at for at keep it simple stupid, så vil jeg i vores første eller anden session, så vil jeg fortælle dig om de fire personlighedstyper, som vi arbejder med. Den første hedder idealisten. Og idealisten er Mother Teresa's of the world. Er der altid for andre mennesker, det er den jeg er. Kan ikke sige nej til noget som helst. Ender med at være totalt overbebyrdet, spreder sig selv tyndt, og har ikke nok effekt på de projekter, der kunne, og opgaver osv., som kunne give mest effekt på omgivelserne. De er kronisk dårlige til at sørge for sig selv, og det vil sige, at de giver ting væk, de ikke har. Det er ikke en bæredygtig version af at gå på arbejde, og derfor så er det, vi hjælper dem med, det er ansvarlighed. Det vil sige, sørge for, at de selv har, hvad de skal bruge, før de giver det ud til andre mennesker. Det er den ene. Så er der en anden en, som hedder, opportunisten ser muligheder alle steder, er skidedygtig til at dyrke dem, forfølge dem, skabe dem, er parat og med på den værste. Desværre så kommer det med en omkostning for deres integritet. De ved ikke, hvordan man ærer sit eget ord. De står ikke for noget, de har ikke nogen holdninger. Fordi hvis de skal forfølge alle muligheder, så kan de sige gul i dag og blå i morgen. De vil altid helst være sammen med majoriteten. Så når de går ud og spiser til middagsselskab, så har de en FCK og en Brøndby-kasket med, bare lige for at kunne jonglere med det hele. Ikke? Så er der en tredje type, og en tredje type, det er, hvad hedder det? Og den tredje type, det er teoretikeren. Og teoretikeren er verdensmester i at indsamle data og analysere og dele, konkludere osv., perfektionister, så de er virkelig, virkelig grundige. Men den her perfektion og løben efter perfektion, gør, at de er super dårlige til at udkomme, og det stagnerer deres ambition. Så det, vi hjælper dem med, det er den disciplin, vi kalder ambition. Det vil sige, at vi hjælper med at stimulere deres udvikling. Fordi når et menneske ikke udkommer med produkter, så kan de ikke evaluere deres produkt, iterere og lave et nyt, så stagnerer de i deres udvikling. Og så er der den fjerde, og det er den autonome, og den autonome er ekstremt selvkørende, my way the highway, speederen i bund, casualties, eller ofre vælter til højre og venstre, de er meget, meget drevne, meget stærke tiltro til egne evner og ressourcer osv., vil meget, meget gerne undgå at arbejde sammen med andre mennesker. Problemet for dem er, at de er super dårlige til at udveksle. De aner ikke, hvordan man gør det. Det vil sige, at de kan ikke hente indflydelse fra andre mennesker. Det vil sige, at de er stuck to their own devices. De har en værktøjskasse med en hammer, en skruetrækker og en skiftende nøgle. De bygger de smukkeste hundehuse, men de drømmer om at bygge katedraler og store slotte. Men de har ikke værktøj til det. De har ikke værktøj til det, og det kan de ikke få adgang til. Hvilken type er jeg? Jamen, det er jo dig, der skal fortælle det. Jeg fortæller dig ikke, hvad det er for en. Så der er en deltager, der kommer ind hos mig og siger, jeg synes, det lyder som om, at det, jeg minder mest om den der. Hvad for en synes du er den mest interessante af de her fire? Jeg tror, det er faktisk lidt hårdt at skulle vælge en type, fordi du siger også nogle ting om de her typer, som er lidt uflatterende. Jamen, det er der, hvor der er plads til forbedring. Det er jo ikke, om jeg har lyst til. Nej, men det er jo der, hvor det kommer til. Det er jo der, hvor det bliver tydeligt, om du har truffet en beslutning om du reelt vil have noget andet i dit arbejdsliv, eller om du ikke vil. Fordi hvis du ikke vil vælge, så vil jeg foreslå dig og tilbyde dig, at det er fordi, det er så ukomfortabelt for dig, så du tager den lige så lidt på Brøndby den der måde. Så jeg både Brøndby og FCK-kasketten i virkeligheden? Det er ikke sikkert, men var det den, du sådan tænkte på, da du sagde det? Lad os prøve lige at opsummere dem. Ja, de fire, den første helt er idealisten. Kort. Idealisten er der altid for andre mennesker, skide dårligt til at sørge for sig selv. Det er desværre nok ikke mig. Nej. De arbejder røven ud af bukserne, og de får for lidt for alt, hvad de laver. Den næste, det er opportunisten. Og opportunisten er den, der ser muligheder alle vegne, og hele tiden er med på det nye, på det næste, men ikke kunne drømme om at have skarpe holdninger. Jeg er jo journalist, ja. Så jeg er jo ikke glad for sådan at vise, at jeg har holdninger. Men inde i min kerne, de fleste vil mene, at jeg har en holdning om alt. Ja. Men hvordan har du det med folk, der har stærke holdninger? I et middagsselskab, otte mennesker. Jeg synes, de er spændende. Okay, du synes ikke, de er generende? Nej, jeg synes, de er spændende. Fordi det er nemlig interessant, fordi du ville ikke være den første journalist, som havde fundet glæde ved at kunne være den her opportunist inde i det fag, fordi der er det næsten givet, at du ikke skal kunne tage kun én holdning. Der skal du kunne tage den ene holdning i dag og den anden holdning i morgen. Fordi det er sådan ligesom journalistens opgave at være objektiv og så videre, sådan som jeg forstår. Jeg tror godt, jeg kunne have lidt af det. Ja. Altså, jeg kan sagtens, man kan godt overbevise mig om noget, og så kan jeg sagtens skifte holdning. De her mennesker er sjældent dagsordensættende. De kan finde på at have et punkt på dagsordenen til et møde og fjerne det sidste øjeblik, fordi de ikke risikerer, at det her det bliver en kontrovers. Okay. Fordi altså det der med at ende fritskrabet med en potentielt kontroversiel holdning helt alene, det er det værste, man overhovedet kan sætte de her mennesker i. Det er en super dårlig position. Okay, og lad os lige prøve de to andre helt kort. Så er der teoretikeren, som er det her menneske, som hele tiden, som elsker at være i proces, når de har læst 800 af 850 sider om nanoteknologi, så finder de en ny bog, hvor de skal udkomme med deres PhD, så finder de en ny bog, hvor de kan læse noget mere om det, sådan så de er fri for at lave en PhD, der ikke er god nok. Det er helt sikkert ikke mig. Nej. Hvad hedder det? Og den sidste, det er den autonome. Og den autonome, er det her menneske, som er enormt selvkørende, skide dårligt til at bede om hjælp. Okay, jeg kan simpelthen se, der bliver nikket helt vildt ude i regien, og jeg kan godt lidt mærke, at det er nok derover af, jeg er. Okay, opgaven hedder at lægge et puslespil sammen med dit team på 5 mand. Der vil jeg foreslå, lægge puslespillet dagen før, og så vil du komme ind, og så vil du sige, nå, nu skal vi lægge puslespil sammen, det bliver skide fedt. Prøv at høre, jeg foreslår, at vi starter med hjørnerne, så tager vi siderne, så tager vi strandstolen og himlen, og så tror jeg, at det der med sandet kan godt blive lidt kompliceret, så den gør vi. Ja, og det vil sige, at hvis det er rigtigt, så det, der er fedt ved det, det er, at du kan det. Det, der er uhensigtsmæssigt for dig i din udvikling og alle de mål, du gerne vil have, det er, at du gik ud med den samme viden, som du kom ind med. Det vil sige, at du har stadigvæk kun 3 værktøjer i din værktøjskasse. Det vil sige, at du skal nu igen ud og bygge et smukt hundehus. Men du drømmer om katedraler og kirker og slotte. Det fede ved, som jeg elsker ved vores arbejde og vores idé og metode, det er, at der er ikke noget galt med dig. Det her, det har du ikke lært. Du har ikke lært det, så det er pissesvært. Så det skal du til at træne. Og så hvad er dit bedste råd til mig? Det er at sørge for aldrig at arbejde alene. Sørg for altid at arbejde sammen med andre mennesker. Så nogen som dig har noget andet noget, som er mega blæret. Du ved allerede, inden du møder et menneske, om de er værd at høre på eller ej. Det har du besluttet dig for. Det vil sige, at hele det her møde mellem os to, vi har ikke mødt hinanden før, hele det her møde, der er alt, hvad du gør, hvis du, lad os sige, at du havde forestillet dig, at ham der Erik, han er sgu ret fed, at det har du besluttet dig for. Så har du en checkliste, hvor der står, det er meget blære skæg, han har, det der grå skæg der. Meget blære, han er smed i øvrigt. Meget fed jakke, han har på, og spændende han det, han siger med de 4 egenskaber. Hvis du har besluttet dig for, at jeg var fyldt med fis, inden jeg kom, så vil du have den samme liste. Så vil du sige, hold kæft, et latterligt skæg, han har. Sikke noget åndssvagt tøj, han er på. Det er jo fuldstændig utroværdigt, han er smed. Og det der med de 4 egenskaber, det er så totalt latterligt. Altså, det kan man da ikke inddele folk i. Og det vil sige, at du går ud af mødet med det, du kom ind med. At du fik ret. Det er sådan nogen, som der ikke kan fungere. Noget af det kan jeg godt. Jeg tror ikke, at jeg sådan tænker, at jeg er en til en af stereotyperne. Altså, jeg kan plukke en lille smule fra hver af dem, men hvis jeg skal vælge en, som jeg mest minder om, så er det jo nok den sidste her. Den autonome. Det er så der, hvor vi siger, keep it simple, stupid, og siger, lad være med at prøve at arbejde med de her 4. Det, du skal gøre, det er, at hvis der er mest plads til forbedring omkring den autonome, så tag fat der, og lad os se, hvordan det går, fordi der er rigeligt at se til. Og hvad skal jeg så gøre? Så skal du sørge for altid at involvere andre mennesker i det, du laver, fordi så bliver det bedre. Jeg ved godt, du ikke tror det, fordi du har ikke lært det. Men andre mennesker har ressourcer og kompetencer, du ikke anede, at du havde adgang til. Og folk vil gerne hjælpe dig, og du er værd at arbejde sammen med. Der er rigtig mange autonome, som har lavet en sandhed, som hedder, jeg vil ikke have hjælp af andre, men i virkeligheden betyder, jeg er ikke værd at hjælpe. Sådan hvis man går ind i den dybt eksistentielle version af det, ikke? Når jeg så går i gang med det, altså helt lavpraktisk, så skal jeg sørge for at arbejde i grupper eller have nogen til at arbejde sammen med mig. Og hvad så derfra? Jamen så kommer du til, så skal du evaluere din indsats. Du skal selvfølgelig gøre det med en coach. Det vil være fuldstændig skørt at være virkelig, virkelig dårlig til at spille basketball, men vide, at det er en ekstremt vigtig komponent i dit liv. Det har du ligesom set. Det er du overhovedet ikke i tvivl om. Men du vil lære det selv. Ret skørt. Der vil jeg naturligvis gå til en basketballtræner og sige, vil du hjælpe mig med at lære at spille basketball, fordi det er en vigtig komponent i mit liv, og jeg er rigtig dårlig til det. Så sammen med din coach vil du det næste projekt, du skulle lave herinde i din nye position, som du har, der vil du fortælle din coach, jeg har fået den her nye mulighed. Det er en kæmpestor mulighed, jeg arbejder hårdt for at komme hen til den. Det kunne gå sådan her, at jeg gjorde det og det og det, og når jeg så fik det, som jeg ikke ville have, så gik jeg videre. Det er sket før. Du skal hjælpe mig med at få størst muligt udbytte af det her. Hvordan gør vi det? Og der vil din coach hjælpe dig med at sørge for at tage imod indflydelse fra dem, der var i gruppen, berige dig, men også hjælpe dig med at finde ud af, at du ikke, at lære, at du behøver ikke at tage alt, hvad de har af indflydelse. Du kan tage det, du kan bruge, og lade resten ligge, men du kan ikke gøre tingene på din egen måde kun. Du siger, at alle de vil have noget godt ud af at få en coach, men er der ikke mange, som ikke har mulighed for at lave ændringer i deres arbejdsliv? Nej, det kan jeg slet ikke se. Altså, for mig der handler det om, i det sekund, at du har truffet beslutningen, du sagde sådan lidt koket, så jeg tror ikke, du mente det, men du sagde måske også for ligesom at repræsentere det, at det var du ikke sikker på, at du var klar til at have den samtale. Det vil sige, at det er, at hvis du har truffet en beslutning om, at det skal være sjovere at gå på arbejde, og at det, du har prøvet at gøre ved det selv indtil videre, har ikke hjulpet, så kan jeg ikke, eller vil det være sindssygt let at hjælpe dig. Men før du har truffet den beslutning, der vil du komme ind og prøve lidt coaching, og hvis du prøver det, så sker der ikke noget. Så du bliver nødt til at gøre det, og være det, og ville det. Og derfor så er den beslutning, du har truffet om at ville udvikle dig, den skal være truffet, inden du kommer ind ad døren. Men jeg tænker, for eksempel et konkret eksempel, sygeplejersken på sygehuset, som går fra arbejdet, fordi vilkårene er for ringe. Altså, hvad kan sådan en få ud af at komme til dig? Jamen, sygeplejersken kan for det første... Det er et pissegodt spørgsmål. Det er et meget stort emne, og det er følsomt af helvede til. Jeg synes, at sygeplejersken skal have mange, mange flere penge for deres arbejde. Og det er virkelig stort, det her. De har lige været ude og få at lave overenskomst, der tror jeg, så vidt jeg forstår, så vidt jeg husker, fik de ikke det, de kom for. Det tror jeg simpelthen godt, jeg kunne have hjulpet med at gøre bedre. Okay. Fordi jeg tror simpelthen, at de som... der er et billede af, at pædagoger, sygeplejersker, politifolk, fængselsbetjente, den slags servicerende mennesker fra i det offentlige... Har købt en historie om, at vi andre mener, at de bare er der, fordi de skal være der. Og at dem kommer vi til på et tidspunkt. Og de er alt for dyre for vores samfund osv. Og det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Men de formår ikke at få os til at lytte til det. Så vi vil hellere betale mere for at få repareret vores bil, end passe vores børn i en børnehave, som er helt fucked, hvis du spørger mig. Men pædagogerne, det er ikke mig, der skal sørge for det som Erik. Jeg kan sætte mit kryds et sted, som befordrer det. Men det er pædagogerne, sygeplejerskerne, politifolkene, fængselsbetjentene, som skal rejse sig op og gøre sig gældende på en anden måde. Jeg taler ikke om revolte, men når de ikke har fået det, de gerne vil have, har de ikke gjort det forståeligt for de rigtige mennesker, hvor vigtigt det er for dem. Så altså hermed måske en mulighed for sygeplejerskerne. Erik Algren. Sindssygt, jeg bliver ristet på det her. Tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag, lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.